ब्रह्म जी के द्वारा भगवत स्वरूप की एकता का प्रतिपादन तथा भगवान का राजा इंद्रधुमन को अपनी सेवा का आदेश देना। जयमन जी कहते हैं, तदंतर राजा इंद्रधुमन ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्म जी से पूछा, भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ट निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे, आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रह रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुष वृक्ष से भगवान चार स्वरूपों में अव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकार समझते हैं तो ठीक ठीक बताइए। ब्रह्म जी ने कहा, राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है, ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि ना हो। वास्तव में यह परब्रह्म का स्वरूप है, जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में है, वे जगत के सृष्टा है, इसलिए उन्होंने अपने को भी दारुमय स्वरूप में प्रकट कर लिया है। शब्द ब्रह्मा और परब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, परलय के समय दोनों एक हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं, अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता, इसीलिए चारों वेद जैसे शब्द है वैसे ही अर्थ भी है। भगवान हलधर रंगवेद स्वरूप है, नरसिंह सामवेद रूप है, सुभद्रा देवी अजुर्वेद की मूर्ति है और यह सुदर्शन चक्र अर्थवेद का स्वरूप माना गया है। वेद चार है, यह भेद सृष्टि है, अभेद दृष्टि से संपूर्ण भेद एक ही राशि है, अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं, अन्य अवतारों में भी वे इसे न्याय से बर्ताव करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बताए हैं, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो, उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान स्वरूपमय है तथा सर्व मंत्रमय है, जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं, जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है। तुम शुद्ध चित्त से मन वाणी और क्रिया द्वारा यह दारु विग्रह काष्ठमय स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद का आराधन करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्रीहरि की पूजा करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र ना हुआ है ना होगा, इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं तथा वे भक्तवत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमय मूर्ति के व्यास से साक्षात अमृतमय पर ब्रह्मा है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्म जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्विध स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतरते समय जो चार मूर्तियां दिखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई है। यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात ब्रह्म जी ने द्वादक्षर मंत्र से बलभद्र जी की पुरुष सुक्ति के भगवान नारायण की देवी सुक्ति से सुभद्रा जी की तथा द्वादक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देव देवेश्वर इंद्रधुमन दीर्घकाल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ है। भगवन, यद्यपि आपका दर्शन सायुज मुक्ति का कारण है तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की ही अभिलाषा रखते हैं, इसलिए इन्हें आज्ञा दीजिए जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा करते रहे। ब्रह्म जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठव शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रधुमन, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो, करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यह मंदिर बनवाएगा तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। जब तक ब्रह्म जी का दूसरा प्रारब्ध पूरा होगा तब तक इस काष्ठमय विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करूंगा। सत्ययुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है, वही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्याचार में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। वट वृक्ष के ऊपर एक सर्व तीर्थमय कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातः काल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा को उस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीय यदि पोष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीय तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडी चामंड नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले में प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महादेवी उस समय वही थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्म के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय है नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी तथा मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहां स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूंगा। मेरे उत्थान हरिबोधनी एकादशी, मेरे शयन हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने भाद्रपद्र शुक्ला एकादशी, मेरे मार्ग प्रावरण तथा पुष्प स्नान का महोत्सव करें। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए, जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरे दर्शन करता वे ब्रह्महत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। समुद्र में स्नान की विधि और भगवत विग्रह का वर्णन। मुनियों ने पूछा, महर्षि इंद्रधुमन ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सब उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी जी बोले, मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को व्रत संकल्प करके मौन रहे, प्रातःकाल उठकर मार्कंडे वाट नामक तीर्थों को जाए और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा ले और फिर तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवर्ती करके आघ्रमाशन सुक्ता से निम्नांकित मंत्र से स्नान करें।